bekle kiramı, kiramı. Dost eline giden durnam, bekle kiramı, kiramı. Uğrarsan dost yanına, eyle selamı, selamı. Eyle selamı, selamı. Eyle selamı, yazılmıştır alnımıza hasret kalemi, kalemi. Hasret kalemi, kalemi. Yazılmıştır alnımıza hasret kalemi, kalemi. O gün olamın, olamın.